Insalm il-Komin Campus FM jiena Slim Buħanġar flimkien ma' Dr. Charles Briffan il-qawkom mal-edizzjoni oħra tal-programm Kif ħadmu il-Malti. Illum ħanitkellmu dwar il-poeżija soċjali bikrija. Il-kultura Maltija fis-sekli 18 u 19 baqgħet marbuta mas-sentiment reliġjuż kif urejna fil-programm li għaddew. Ma dan is-sentiment bosta drabi iżewweġ ma' xejriet soċjali għax il-mentalità popolari kienet takkomoda ħsieb ta' sigurtà fir-reliġjon. Ninnutaw li bil-mod il-mod il-kultura Maltija bdiet titħajjar minn xejriet Ewropej u ssir lingwistika b'mod attiv. Minkejja li l-lingwi barranin hawn Malta l-aktar il-Latin u t-Taljan kienu il-mezzi ewlenin għall-komunikazzjoni edukata u ħtieġa essenzjali għal kull min kien ried jitgħallem jew javvanza fis-soċjetà, bdiet kull ma tmur tiżdied l-idea ta' kidba bil-Malti. U baqgħet tiżdied sakemm il-kidba bil-Malti għaddiet mill-fażi popolari għal fażi intellettwali minħabba li l-kundizzjonijiet soċjali tal-kidba bdew jinbidlu. U dan il-fattur wassal sabiex eventualment anki il-materjal innifsu tal-kidba imbidel. Mela, b'dak l-isfond li tagħna silejn tajjeb li ngħaddu saħal li nispjegaw daqs xejn nifhmu biha l-poeżija soċjali bikrija. Bikrija għaliex aħna qegħdin fil-perjodu ta' meta l-letteratura kienet għadha ma żviluppatx fuq livelli skolari, qed niftehmu ġifieri kienet għadha pjuttost popolari. Però x'inhi poeżija soċjali, x'i tfisser poeżija soċjali u x'inhi d-differenza bejn il-poeżija soċjali li se nagħmlu f'dan il-programm mal-poeżija popolari li diġà għamilna, li kienet popolari wkoll kienet soċjali. Imma hawnhekk issa hemm daqsxejn ta' elementi letterari li jibdew deħlin. Imma iktar minn hekk il-poeżija soċjali ta' hawnhekk qed tagħti iktar derjiet u drawiet ta' soċjetà imgħoddija, xogħod minnhom illum m'għadhomx magħna f'temna. Jiġifieri hawnhekk sa mmorru għal dik il-poeżija soċjali li hija għamla ta' ritratt tal-imgħoddi. Dak li għamilna qabel kienu iktar b'mod ta' divertiment, għalhekk kienet popolari. Issa hawnhekk jiġifieri din mhijiex popolari. Interessanti li l-poeżija li se nieħdu llum tajjeb li najdulhom nissemmi għażilejn huma anonimi. Issa anka il-fatt li huma anonimi huwa fih innifsu fattur soċjali tal-imgħoddi. Kien l-awtur kien jinħeba wara l-anonimità biex ma jidħolx fl-inkwiet. Ġifieri dak ukoll kien fattur soċjali. Ma fl-istess ħin ried juri xi ħmerija li kienet issir, jew inkella xi ħaġa li ma jaqbilx magħha però ma rridx ixellef differu ma' xi ħadd. L-ewwel waħda li se naraw hija daqsxejn iktar qawwija minn hekk. Imma nibdew biċċa biċċa. U nibdew insibu suġġetti soċjali ittrattati anke fej b'daqsxejn bil-goff. Pereżempju l-ewwel waħda li se nieħdu hawnhekk hija ħasra mingħajr ħtija hija ġrajja li saret naħseb jiena għall-ħabta ta' seklu 18 għaliex dina qiegħda insibuha miktuba bejn wieħed u ieħor fl-1700 sewwa u hija personali. Hawn għandna esperjenza ta' bniedem partikolari ma nafux minnu. Hemm min jgħid fostom Aġuzze Soldanis illi il-poeta u xaktarx assi sawċi u minn dak illi jikteb De Soldanis donnu jagħtina l-impressjoni li hu jaf minnu f'temna, però ismu qatt ma jidher dan l-awtur. Mela hija ħasra mingħajr ħtija, hija poeżija personali li tesponi xejriet soċjali, jiġifieri sa turina daqsxejn aspetti ta' soċjetà ta' dik il-ħabta. Il-poeta jirrakkonta li ġew il-Ministri tal-Ġustizzja u kaxkruħ magħhom u xeħtuh il-ħabs. U dana hemmhekk qatt ta' sena sħiħa fil-ħabs. Però hu isostni li kien bl-ħtija. U allura dik is-sena ħabs għalih kienet batija. Issa din hija l-ġrajja tal-poezija, jħassra minna irħtija, u qed jirrakkonta u stess fl-ewwel persuna minn xi xadda. Il-qofol tal-poezija se naraw aktar il quddiem huwa kif irid ipattea lil min xlieh bl-aħtija b'mod tal-kitba. Jiġifieri hawnhekk hawn u hawn isservih l-anonimità, hawnhekk hawn il-mod ta' kif hu jista' qisu jgħajjarhom. Issa wkoll se naraw bliema mod iħaddem il-lingwa biex jgħajjar, sewa, lil min ġablu din it-tbatija kollha. Ħa nieħdu l-ewwel silta tagħha li qed turina daqsxejn kif kienu n-nies jenħatfu u jinxteħtu l-ħabs. F'dak li se naqraw se jkun hemm xi kliem li hu daqsxejn antik, imma dak imbagħad naraw wara. Ħa nismgħu din is-silta. Ja ħasra minar ħtija ġew l-iżbirri għalija, minn nofsi triq ġew laqgħuni, minn fuq il-baħar ħatfuni. Min fostant nis siltuni, ġowa id-dajsa għamluni, kem raxt xħin ħaduni, kem tħassart sa wasluni, fejn rridu ġibuni. Ġowa il-kalz rixaħtuni, wara biba għal-uni u bil-muftiħ għafluni, għafluni bil-muftiħ, donni konċi sarriq. Fost il-sira irmewni, em mixħut marru u ħallewni, il-lena kollu neħewli, ma baqax fuq iruħ, xejn, inqaddes kont mimnuħ. L-aħħar biċċa xejn inqaddes kont mimnuħ, dak huwa qisu l-kastik l-iktar li qed iħoss dana bħala qassis ma setax iqaddes. Sewa, hemm kif għadna hemm xi kliem li llum m'għadux jintuża, pereżempju kalzri, llum nużaw ħabs, sarriq minn seraq, juża bħala ħallil, u mimnuħ huwa ipprojbit llum kompletament spiċċata. Sarriq nistgħu nifhmuha minn serq u xejn jew minn seraq, imma dik żgur ma nifhmuhiex. Interessanti hemmhekk silejn hija r-rima. Ir-rima jekk ninnutaw hija imtawla. U ara kemm itawwala, ħanaqra fejn huma r-rimati. La inti qrajta laqgħuni. Kif naqraw għallum, pero dik tittaqra biex taqbel ma ħatfuni, laquni, laquni ħatfuni, siltuni, għamluni, ħaduni, wasluni, xeħtuni, għaluni, għafluni. Tara kemm itawwala, issa dik hija karatteristika. L-unika poeta, jew poetessa f'dan is-sens, illi użata din it-teknika kienet Mary Mailaq, illi kienet ittawwal ir-rima tagħha għal għal-ħafna, mux fuq żewġ versi, ma fuq versi ħafna, illi hija karatteristika li ġejja mill-poezija arbija. Hija ħaġa interessanti hawnhekk. Issa dan u minnu l-poeta, sewa, ma naħsibx ikellu ħsieb li joqgħod li jikteb xi ħaġa letterarja, hawnhekk iktar kien moħħu kif se naraw iktar quddiem li jesponi din il-vendikazzjoni li għamlulu. Sewa. Mela minn dan li smajna li hu l-bidu tal-ġrajja, sewa, dan il-poeta Assis Awċi kien laqgħat kastik mingħand is-superjuri tiegħu minħabba akkuża falsa. U l-kastik kien sospensjoni miċ-ċelebrazzjoni tal-qudiesa. Dan huwa fattur soċjali li kien popolari. Nsibu wkoll pereżempju li n-naputi ta' Pietru Caxaro, Brandano Caxaro, wkoll kien ħadin is-sospensjoni għaliex kien daqsxejn imqareb bħala qassis wkoll. Ftehna ġifieri kienet xi ħaġa biex ngħidu hekk ma ngħidx komuni, imma kienet xi ħaġa reali fl-imoddi. U l-poeżija, aħna dak li smajna kien il-bidu, sewwa. Tinqasam fi tliet taqsimiet. L-ewwel netta għandna il-vendikazzjoni u l-iżventura, ġifieri l-isfortuna. Qed nuża l-kelma żventura għaliex hija dik hija l-kelma li juża deżol dan isal din il-poeżija. Żventura aħna llum nużaw sfortuna. Sewa, hawnhekk għandna in-narrazzjoni ta' x'għamlulu dak li smajna. Minn hemmhekk imbagħad jgħaddi għat-tieni mument, għat-tieni waqt fil-poeżija, li huwa s-sentimenti tal-vitma. Il-vitma, aħna hawnhekk qed nassumu li huwa dan il-poeta Qassis Għawġi, sewa jgħidilna u x'ħass u kemm bata fil-ħabs. It-tielet moment imbagħad is-saħta. Ġifieri jitfa l-attenzjoni fuq it-tradituri. Issa hawnhekk nitkellem fil-plural tradituri. Għax ukoll il-poeżija tagħtina l-impressjoni li kienu iktar minn bniedem wieħed illi xlewħ għalkemm fl-aħħar jikkonċentra fuq wieħed minnhom. Naturalment fil-poeżija l-poeta ħalla barra l-ismijiet ta' minn xlieħ u ta' minn it-tradieħ. Imma xorta jdawwar il-mibeda tiegħu kollha lehom u fuqhom jixħed l-akbar saħta li seda' joħloq fl-istħajjil tiegħu. U hawnhekk qed se naraw issa minn hawn ftit ieħor kif inqeda bl-espressjoni ta' ħanibqa' nuża l-kelma saħta sewwa biex anka joħloq dawk is-sentenzi ħalli jikkundanna lil min għamillu dilazzjoni. Ħan nisimgħuh allura iħaddem il-Malti ta' żmienu sabiex iferra l-velenu tiegħu fuq wieħed minn dawk li xlewħ. Hawnhekk ukoll se nsibu xi kliem li huwa daqsxejn antik, però mbagħad nispjegawh. Okej? Ħan nisimgħu l-silejn. Dina tiġi mhux fl-aħħar. Eżatt, imma lejn l-aħħar. Narra s-saħħa mela tirgbu, u l-saħħa tinsa f'ġismu, u l-arriż u l-ħnina f'kisbu, u l-ferħ u l-ġid frisqu, minnu l-barka titbiet, u qalb is-saħħa jitwier, jilbes is-saħħa bħalma jilbes l-ilbis, u jitħażżem bis-saħħa mill-bedel il-ħżiem, u tidħol bħall-ilma ġewwa ħsieh, u bħal iż-żejt tinfet il-għadam tiegħu. U diment li juħaj dejjem tammar miegħu. U ġġalu jisfar bħall-elluxa, u jaħdar bħall-merqtuxa, u jinxef bħall-lowda, u jiswiet bħall-ħanfusa, u jiċkien bħall-anemusa, u jitkebbeb bħala ir-redusa, u jizzeġġeġ bħala il-qattusa, u jitkemmex bħala il-bebbuxa. Sewa, hawnhekk nħossu għandu strutturi daqsxejn ibsin ukoll anka biex taqra mhuwiex mexxej bħalma kienet l-ewwel parti hawnhekk. U r-raġuni hija li jgħu qalb biex joħroġ dak il-velenu li hemm ġo fih beda juża l-parallelizmu klassiku sewwa tal-azzjoni ħalli donnu qed jgħid b'din it-tip ta' struttura is-saħta tkun iktar effettiva fuq. Fuq dak li jkun. U r-rigma hija irregolari qisha hawnhekk. Irregolarissima, irregolarissima. Kif għandna dan ma kellux moħħ, ċoe l-għan tiegħu mhux illi joħloq poeżija, imma illi iwassal messaġġ ukoll. Iwassal dik il-mibeda li hu kellu. Jiġifieri qed jgħid ara daqsxejn kemm qawwija. Emotiva ħafna wkoll. Ħafna, ħafna. U l-kaġun hija dan il-bniedem jew dawn in-nies li lili tafgħuni hawnhekk jiġifieri jagħmluni. Jiġifieri hawn għalhekk ġibt il-bidu u kważi tmiem, għax mill-bidu għad tmiem hemm differenza. Fil-bidu, meta kaxkruh, hemm iktar ritmu mexxej, hawnhekk huwa iktar ibes. Jiġifieri, għax bejniethom daw żewġ momenti għadda il-perjodu tal-ħabs, jiġifieri hu ħrax. Qed tifhem jiġifieri kif qed iħaddem il-Malti għalhekk aħna għandna hawnhekk hawn tentattiv biex jersaq lejn il-letterarjetà, qed ħaddem ir-ritmu, issa wkoll ir-ritmu narawh anke fil-programm li jmiss kif jitħaddem għal skopijiet differenti. Imma hawnhekk għandna dik il-varjetà. Issa, l-ewwel nett, ninnotaw ukoll li ċerti forhom bħal kisbu il-kisba tiegħu, il-pronom memus ma' kisba, l-lum il-ġurnata laqas għandna nużawh, m'għandniex nużawha din il-morfoloġija, f'kisbu jiġifieri il-profitti tiegħu sewwa. U mbagħad għandu bedel, mill-bedel mill-bedel tfisser minn flok. Hija assolutament antika laqasar nanużawa. Juża il-kelma ħxieħ, ġifieri l-intern tiegħu dak li huwa ta' ġofieħ. U mbagħad għandna oħra jiżeġġeġ bħala attusa, bħala l-attusa, jiżeġġeġ ġifieri iżebbeġ bħal meta tibda tarrex l-ewwel hemm. Aħna diġà osservajna li l-metru huwa irregolari. Anzi, ħalli ngħidu li huwa liberu u imħallat. Issa, għaliex ħa din ix-xejra? Għaliex irid illi jkun ħieles f'dak li jgħid u jikkonċentra aktar fuq il-mibeda kif qed ngħidu. Tajjeb, induru għal aspetti ieħor tal-poeżija soċjali bikrija. U hawnhekk insibu s-sattieni waħda li se nagħmlu f'dan il-programm. Poezija illi turina daqxejn għaw Malta x'kienu tifli aspett ieħor, se donna totalment differenti mill-ewwel waħda. Ukoll hija poezija ta' poeta anonimu ġewwa l-gżira hawn tliet il-sna, mela hawn diġà qegħdin kważi kważi eqreb lejn żmienna għaliex l-istorja għadha l-istess. Hawnhekk għandna t-taħlit ta' l-ilsna. U dina tatina id-dera għal ħabta ta' nofs is-seklu 19 ġewwa l-gżira hawn tliet il-sna miktuba fl-1844 u l-qagħda lingwistika jiddeskriviha b'dawn l-istanzi. Ħa nisimgħuha. Ġewwa l-gżira hawn tliet il-sna huma Malti Ingliż Taljan. Bl-aħħar wieħed wis nitħattu u t-teatru jaħdem b'dan. U drabiet bl-Ingliż xi ħwejjeġ fit-teatru wkoll isiru. U l-Ingliżi jagħmlu sewwa bl-akbar ferħ għal hemm itiru. U bil-Malti, għala m'għandniex nisimgħu wkoll. Għandna l-sien daqs l-oħrajn kollha li niftehmu bih il-koll. Sewwa, ġifieri hawnhekk qed jagħti dak illum aħna wkoll ngħidu, nitkellmu bilsna barranin u kultant ninsew il-Malti. Din il-poeżija però tkompli billi ifaħħar lil Luigi Rosato. Li fi programmi li ġejjin irridu nitkellmu fuq ukoll. Luigi Rosato li beda jinqeda bil-Malti wkoll fuq il-palk fis-seklu 19. Sewa. Imma kif qed ngħidu hawnhekk qed juri dan l-aspett ta' tliet ilsna li għandna fil-gżira tagħna. U kif qed ngħidu dina qiegħda miktuba lejn nofs is-seklu 19, jiġifieri s-sitwazzjoni għadha bejgħu ieħor l-istess. Nimxu għal poeżija oħra. Niltaqgħu wkoll ma' lilek Malta fl-aħjar sena. Din hija poeżija wkoll anonima sewa. Miktuba għal ħabta tal-1865, jiġifieri mhix wis bogħod mill-ġewwa l-gżira hawn tliet il-sna. Alright, lilek Malta fl-aħjar sena. Issa jekk aħna nżommu f'moħħna daqsxejn l-1865, jiġifieri nofs is-seklu 19, Malta kienet dina qed nagħti l-isfond għal din il-poeżija u għaliex lilek Malta fl-aħjar sena, x'inhi li din l-aħjar sena. L-attitudni tal-poeżija hija illi mal-miġja tal-Ingliżi. Issa hawnhekk diġà għaddew kważi 50 sena, sewa, iktar minn 50 sena, u diġà kien hemm ċerti rapporti tal-rapporti irjali kif il-ħajja soċjali tista' titjieb, allura hawnhekk kien diġà qed jara li kien hemm titjieb soċjali. U dina il-poeżija hija waħda ta' tifħir u dana jiddikja raħ bil-miftuħ. U irrid ifaħħar lil-Malta. Jiġifieri, għalkemm qed jgħid illi hawn il-ġid illum, però hija Malta illi jisħoq ilha t-tifħir. Jiġifieri biex ngħidu hekk l-iskop tiegħu huwa li ressaq sentiment patriottiku. Sewa. Ħa nisimgħu il-bidu tagħha, mill-bidu tagħha mill-ewwel strofa u jiddikjara illi sa jagħti dan it-tifħir lil-Malta. Isimgħuha. Lilek Malta fl-aħjar sena ġuvna ħelwa stħajl tnara. Fost il-paċi, fost il-ena, rajtek tilma fl-isbaħ żmien. D-long ġofija ħassejt ħrara, naqbad ftit infaħrek jien. Sewa, dik hija l-ewwel stanza. U interessanti għax hawnhekk uża l-kelma ġuvna wkoll. L-lum qasarna nużawha. Dawna għalhekk interessanti dar il-poeżija x'jagħtuna ċertu kliem li kien jintuża llum m'għadux ġuvna minn ġuvni, ma ġuvna hija għalt-tfajla u hawnhekk lil-Malta qed jara bħala tfajla ħelwa hawnhekk sewwa. U mbagħad jgħaddi biex iwettaq dan il-ħsieb ta' tifħir u allura il-mumenti tagħha din il-poeżija joħorġu hekk għax huma interessanti kif qed iqassam il-ħsieb tiegħu f'din il-poeżija. Ġifieri aħna qegħdin nitkellmu fuq kif qed iħaddem il-Malti sewwa u hawnhekk għandna esperjenza bil-miktub ta' tifħir lil-Malta. L-ewwel nett għandu l-personifikazzjoni ta' Malta bħala tfajla gustuża fl-qwa tagħha. U mbagħad jgħaddi għat wemmin nisrani tagħha ta' Malta ġifieri bħala mezz ta' stabilità. Dana tkellimna fuq darb'oħra, però dana jinkludih. U mbagħad jagħtina waqtiet differenti storiċi matul liżmna differenti li ġabuha timxi dejjem mas-sovrani. Ġifieri qed jidħol fl-istorja, fl-istorja ta' pajjiżna. U mbagħad jgħaddi għal vantaġġi ġeografiċi tal-poeżija tal-pożizzjoni ta' Malta. Ġifieri jitkellem fuq il-klima u fuq il-frott. Jidħol ukoll fil-kummerċ ta' sultana f'nofs il-baħar, hekk jimmaġina dik hija kwotazzjoni l-poeżija għaliex hija sultana għaliex tintlaħaq minn kulħadd. U fl-aħħar jispiċċa bil-qlubija tal-Maltin kull meta kien hemm bżonn. Ġifieri qed imur ukoll anke għas-sentiment ta' nazzjonalità. U b'dan l-iżvilupp tal-moħħ poetiku mbagħad il-poeta itemm u jgħid hekk. Li kont kbira daqskemm tiflaħ, kieku tbażża kont ledewwa. Kont int taqal minn wiblaħ, kont żgur trażżan il-ħatin, u hekk kienu jgħidu sewwa viva Malta tal-Maltin. Sewwa, l-ispekulazzjoni tiegħu li kieku Malta kienet ikbar naturalment kienet sa tkun ħafna iktar qawwija. U f'din l-ispekulazzjoni iqanqal daqsxejn iktar patriotiżmu. Ma ninsewx li l-patriotiżmu kien sentiment komuni ħafna dik il-ħabta meta ukoll kien hemm ir-risorġiment Taljan. Ġifieri aħna rridu ndaħlu dawn il-poeżiji bikrin fil-kuntest soċjali u internazzjonali tagħhom għaliex Malta mbagħad ma baqgħetx tkun gżira waħedha ma kien ikollha l-kuntatti anke ma' barra. Issa kif għedna fil-bidu, iż-żminijiet bdew jinbidlu u l-ħtieġa soċjali għall-kitba bil-Malti bdiet tinħass ġmiela. U hawnhekk ma nistgħux inħallu barra, anzi tajjeb illi la wasanna fit-tmiem tal-programm infakru daqsxejn x'kiteb Vassalli. Fistedina għal talim il-Malti u jħeġġeġ il-qari u l-kitba bil-Malti. U il-kliem ta' Vassalli naħseb għandu jatina spunt ukoll għal programmi ta' wara. Ħan nisimgħu din is-silta minn fom Vassalli. Il-bniedem li ma jafx jaqra u jikteb bil-sienu ma jistax iwiżel lilu n-nifsu. Xogħlu dejjem imħabbel, huwa dejjem imħabbat u ħosbien. Ma jafx jagħmel lafejn imiet idejh l-ewwel għax billi ma jiktibx, meta jinsa m'għandux xi jfakru. Ġi waqt għandu l-miktub fuq ħwejjeġ ta' daru u jaħtieġlu jaqrahom minn ħadd ieħor biex jaraf x'in kitiblu, u kemm il-darba jiġri li jaqrawlu u ma jfissrulux sewwa u jkollu imur jiġġerra u jibqa' ma jafx kif inhuma. F'kelma waħda, il-bniedem li ma jiktibx għall-anqas jaħseb bil-sienu u għama u mxebbaħ lil-bima u l-oħrajn jistgħu jmexxuh kif iridu u jogħġobhom. Il-ħeġġa ta' dan il-kliem Vassalli toħroġ mill-espressjoni li jagħti u anke minn dak li jxebbaħ. Infatti uża t-tixbieħa tal-bima li jekk inti ma tafx tikteb bil-sienek, jew kella ma tafx taqra bil-sienek, ġifieri inti imċaħħad. U hawn qed jagħmel distinzjoni bejn il-bniedem u l-bima. Hemm xi differenza? Hija skont l-implikazzjoni li hawn hija l-kitba, id-differenza, il-qari. Il-bniedem kapaċi jeleb il-kidba, jikkontrolla u jikkonkwista dik il-ħila, il-bima le. Issa jekk aħna ma nibqgħu ma napprezzawx il-sinna, allura se nibqgħu f'dak l-istadju. U dana u din hija il-tarġa, il-pass li jmiss għal l-intellettualità. Ġifieri hawnhekk b'dan il-kliem vassal li kien qiegħed jifrex is-sodda għall-iżvilupp intellettwali li kellu jaqbad ritmu daqsxejn maġġel fis-seklu 19, ikompli jiżviluppa fis-seklu 20 u llum nafu fejn wasalna. Alright? Ġifieri hawn għandna l-bidu ta' dan ta' din it-triq li qed turi kif it-ħaddim tal-Malti jista' jkun mhux biss soċjali. Aħna s'issa fuq fil-programm tal-lum qed ngħidu li huwa żvilupp soċjali sewa, imma anka intellettwali. U l-intellettwalità naturalment tinkorpora kollox. U b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kif ħadmu il-Malti, inkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, jiena Slejn Bu Ħaġar fl-imkien ma' Dr. Charles Briffa. Inselmulkom.